Жаңы ашқы әдетмені Қалқым бір жәрата Тау әлімде той барады Төгерекіне сағайта Насып жоу бере, құмаш қоу бере Келін келгенді, ой Күлендір төге, қобыз жүр төге Келін келгенді, ой Насып жоу бере, құмаш қоу бере Келін келгенді, ой Күлендір төге, қобыз жүр төге Келін келгенді, ой Bu nasip hamamırlıkka, kartlar etip alışla Halk tepseydi, tepseydili, subay kızla em yaşla Nasip çoberi, kuvanç kuberi, gelin gel geldi oy Güllenir töge, kovur çür töge, gelin gel geldi oy Nasip çoberi, kuvanç kuberi, gelin gel geldi oy Güllenir töge, kovur çür töge, gelin gel geldi oy Әдет намыз болып бізді, қар неден да бағалы Қуанады жарық тойда, әліні да қар адамы Насып жоу бере, қуанш қоу бере, келін келгенді, ой Күлленір төге, қобыз жүр төге, келін келгенді, ой Насып жоу бере, қуанш қоу бере, келін келгенді, ой Күлленір төге, қобыз жүр төге, келін келгенді, ой Жаңы ашқы әдетмені, қалқым бір жәрата Тау әлімде той барады, көгерекіне сағайта Насып жоу бере, құлаш қоу бере, келін келгенді, ой Күлленір төге, қобыз жүр төге, келін келгенді, ой Насып жоу бере, құлаш қоу бере, келін келгенді, ой Күлленір төге, қобыз жүр төге, келін келгенді, ой Құлаш құл бере, келін келгенді, ой Күлленір төге, қобыз жүр төге, келін келгенді, ой